Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 25 października, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Premier podsumował stan finansów publicznych. Mateusz Morawiecki zapewnił, że budżet państwa jest w bardzo dobrym stanie. W Pałacu Prezydenckim powinno się właśnie rozpocząć spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami Lewicy w sprawie powołania nowego rządu. Komisja Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za zmianą unijnych traktatów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że budżet państwa jest w bardzo dobrej kondycji. Podczas konferencji prasowej szef rządu zaznaczył, że mimo pandemii, wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego oraz inflacyjnego, dochody budżetu wzrosły o 100%. Budżet państwa polskiego dzisiaj jest w stanie pokryć ogromne zobowiązania polityki społecznej. To blisko 100 miliardów złotych na nasze programy. To jest potężna polityka społeczna, której nie było wcześniej. Ale także są pieniądze zaplanowane na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Bezprecedensowe zupełnie. Wzrost z 37 do blisko 160 miliardów złotych. Czterokrotny wzrost. Najwyższe wydatki na politykę obronną wśród państw NATO. Ale także nasza wielka polityka inwestycyjna w Polsce lokalnej. I wreszcie nasza wielka polityka obniżki podatków. Obecnie toczą się prace nad przyszłorocznym budżetem. Powinien on być przyjęty do końca stycznia. Trwa drugi i ostatni dzień prezydenckich konsultacji w sprawie sformowania nowego rządu. Właśnie powinno się rozpocząć spotkanie z przedstawicielami Lewicy, a za 2 godziny prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z politykami Konfederacji. Po spotkaniu są już Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi. Przebieg rozmów relacjonowali w rozmowie z dziennikarzami, wśród których była Agnieszka Drążkiewicz. A lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, relacjonując przebieg tego spotkania, mówił, że Andrzej Duda usłyszał zapewnienie, iż partie opozycyjne są w stanie utworzyć nowy rząd. Mamy kandydata na premiera i mamy program do Polski, mówił Kosiniak-Kamysz. Pan prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wskazania kandydata na premiera. To jest też bardzo ważne, bo jest wciąż ta szansa, żeby ten proces przejmowania władzy odbył się sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Z kolei Szymon Hołownia mówił, że prezydent jasno dał do zrozumienia w trakcie konsultacji z Trzecią Drogą, iż nie zamierza skracać kadencji obecnego Sejmu. Prezydent jasno dał do zrozumienia, że zwoła pierwsze posiedzenie nowego Sejmu prawdopodobnie w ostatnim momencie. Natomiast zapewnił nas kilkukrotnie, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie nominowania danej osoby na premiera w pierwszym kroku. Rozważa w tej chwili różne opcje. I tak jak mówiłeś, ostatnią partią, z którą będzie się dziś spotykał prezydent Andrzej Duda, będzie Konfederacja. To spotkanie zaplanowano na 15. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie unijnych traktatów. Chodzi m.in. o odebranie państwom prawa weta w 65 przypadkach, na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej i obronnej. Raport zakłada, że obowiązkową walutą dla krajów członkowskich ma stać się euro. Odchudzony ma być z kolei skład Komisji Europejskiej, jednak jej rola ma być wzmocniona, a komisarzy ma mieć 15 krajów. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dr Jolanta Hajdasz krytycznie oceniła zapowiedzi opozycji w sprawie ewentualnych zmian w mediach publicznych. Jolanta Hajdasz mówiła w Polskim Radiu 24, że szczególnie niepokoić mogą groźby utraty pracy wobec dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Z przykrością czytam niektóre artykuły ukazujące się w części mediów, dodała. Niektórych, takich jak Gazeta Wyborcza, gdzie na przykład w Wielkopolsce, z której pochodzę, pojawiają się po prostu teksty z wręcz wskazywaniem z imienia i nazwiska osób, które są do wyczyszczenia, do zniszczenia językiem, który tak naprawdę jest wyjątkowo niskich lotów, wręcz groźny, bo po prostu pokazuje, że ci ludzie mają nigdzie nie znaleźć pracy. Są tak napiętnowani przez te gazety, żeby broń Boże gdzieś ktoś nie odważył się X-a czy Y-a po prostu zatrudnić. W tym tygodniu zapowiedzi zmian w mediach publicznych formułowane przez opozycję ma omówić Rada Mediów Narodowych. Na końcu statystyce, która powinna dawać do myślenia. W Polsce marnuje się co roku około 5 milionów ton żywności. Dlatego specjaliści z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie edukują młodzież, jak zatrzymać ten niekorzystny trend. Pokazują m.in. jak zaplanować posiłki, ale również to, jak poprawnie je przechowywać. W lodówce są cieplejsze i chłodniejsze miejsca. Przypomina Justyna Banasiak z Instytutu. na drzwiach, które są najcieplejszym miejscem w lodówce, powinniśmy trzymać rzeczy, które szybko z niej wyjmiemy i wykorzystamy. Więc mimo tego, że producenci sugerują nam, żeby trzymać na drzwiach jajka, lepsze dla nich miejsce to będzie druga półeczka, powiedzmy, tak? Na samej górze lodówki trzymamy to, co szybko też wykorzystamy, czyli na przykład resztki. Dolne obszary to są chłodniejsze miejsca i tam z powodzeniem możemy trzymać mięso. Z badań wynika, że najczęściej marnują się produkty z krótkim terminem przydatności, takie jak warzywa, owoce, mięso czy pieczywo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Mazurach do 11 w centrum i 15 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy. W tej godzinie będzie jak zwykle bardzo filmowo. Rick i Morty doczeka się kinowej wersji. Sprawdzimy. Julian Jeliński będzie naszym gościem. Kalendarium muzyczne oczywiście w tej godzinie i Ryszard Jaźwiński oraz jego znamienity gość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Drodzy Państwo, być może w szkołach czy w innych zacnych placówkach oświatowych, gdy młody człowiek wychodzi z nadmierną inicjatywą, trudną do okiełznania, należy go zapytać, jakim jest twój dziadek. Ricky Morty, sezon numer 7, już można oglądać. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy Julian Jeliński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak się podobały przygody dziadka i wnuka? Ja jestem fanem, nie ukrywam tego, od właściwie pierwszego sezonu. Zdałem sobie sprawę, że ten pierwszy sezon to już 10 lat temu było i człowiek nagle postarzał się sam prawie jak ten dziadek, ale sezon wrócił po Morty? Wielu perturbacjach. Morty też się trochę postarzał. Podobno sezon ma się zakończyć, kiedy Morty osiągnie 15 lat i być może prawdopodobnie znajdzie dziewczynę, która położy kres tej relacji wnuk-dziadek, aż tak intensywnej, tak mówią producenci. Dużo jest na temat, coraz więcej wersji kinowej. Co pan myśli o tym? Tak, wreszcie niedawno mieliśmy wywiad, w którym Dan Harmon po raz kolejny było to pytany. On jest to pytany właściwie co jakiś czas. Dwa lata temu dostaliśmy taki zabawny zwiastun, gdzie Christopher Lloyd z Powrotu do przyszłości, grający Doka, wcielił się w postać Ricka i był od razu wszystkim: o Jezu, to może dostaniemy taką wersję aktorską. A to miał być tylko żarcik taki oczywiście, ale... ze względu na to, że to jednak stał się kultowy serial, który zarabia pieniądze, no to zapytano Dana Harmona, który powiedział, że ponoć Zack Snyder chciałby reżyserować. Z drugiej strony James Gunn też był pytany o to, on powiedział: nie, serial jest super, ja nie będę tego ruszał. Z trzeciej strony Dan Harmon zwrócił uwagę na to, że gdyby zrobić film pełnometrażowy, to on nie musi być aktorski i mógłby być tak, jak dobre 20 lat temu dostaliśmy South Park, Bigger, Longer and Uncut, i żeby to był po prostu bardzo długi odcinek, który jest w formie kinowej. Dostaliśmy tak też jest. Simpsonowie The Movie. Może tak jest i to łatwiej. Może być najbliżej. Tak, no to może być najbliżej, szczerze powiedziawszy. I ja bym się nie zdziwił, gdyby... Mają skłonności do strajków ostatnio na świecie, czyż nie? No to prawda, że to jest obejście troszeczkę tego strajku. A po drugie, jest to takie zapewnienie, że... to, co z reguły jest, kiedy adaptujemy jakąkolwiek animację, czy też serial animowany na film aktorski, to jest dużo narzekania, bo casting nie taki, bo nie będzie tutaj ten głos i tak dalej. Tak, jeżeli zrobimy wersję animowaną, no to co jak co, ale ciężko będzie narzekać, że nie jest to wierne oryginałowi, gdy oryginalni twórcy będą dalej animować i tworzyć i robić po prostu 90 minut tego, co z reguły dostajemy w 20. To jest ryzykowne jednak. Jaki to stres musiał być dla aktorów, stawić czoła po prostu kreskówce. No to bardzo trudne wydaje się być. Ale może ciekawe, gdyby miał pan wybierać, wybrałby pan wersję animowaną czy taką wersję aktorską? Zdecydowanie animowaną, bo uwielbiam South Parkową wersję. To zresztą było jedno z moich pierwszych takich zderzeń z South Parkiem. Te ponad 20 lat temu, które pokazało, że można zrobić ten 80-minutowy film, który jest równie obrazoburczy jak 20-minutowy odcinek, jest równie szalony. I dla mnie, wyobraźcie sobie, jeżeli esencją Ricka i Mortiego jest nieustanne nawiązywanie do setek popkulturowych bytów, filmów i tworów, jednocześnie zadawanie jakichś egzystencjalnych pytań w 20 minut, że robi się godzinny materiał o tym, o co chodzi w odcinku, to nie potrafię sobie wyobrazić, jak dużo można byłoby upchnąć w półtora godziny. To już wiemy, pan Julian Jeliński zdecydował, ma być wersja animowana. To na sam koniec, który odcinek lepszy, pierwszy czy drugi nowego sezonu? Drugi zdecydowanie, no, to lepszy, cudowny pomysł. Zaczynamy od filozoficznie, drugiego. Ja jako osoba, ja jako filozof z wykształcenia powiem wam, że jeżeli ktoś wrzuca w dziwaczną animację nagle pytanie, gdzie jest nasza jaźń, a gdzie się kończy nasz mózg, oj. I cudownie to działa. To tylko tak słowem zaproszenia. Myślę, że się udało. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, dziennikarz filmowy. Dziękuję. Your heart is there, you can never leave. A star in the sky. from the dungeon found that light. Even in darkness, despite what was wrong, everything turned out alright. Trzeci Polskiego Radia. Oh, Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense w super cenie za 1199 zł. Dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2600 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników, zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Powolutku zbliża się 13.30, deszcz za oknem, ale jesień ma swój urok. Czyż nie, drodzy Państwo? Przed nami ważne momenty w świecie muzyki. Kalendarium muzyczne, które przygotował Michał Grabkowski. Dzień dobry. Rok 1958 na sam początek. Wtedy Cliff Richard zadebiutował w radiowym programie BBC Saturday Club. Audycja była emitowana od roku 1957 od 10 do 12 w każdą sobotę. Gospodarzem programu był Brian Matthew. A jeżeli chodzi o zespół The Rolling Stones, to w roku 1964 właśnie ta grupa pojawiła się po raz pierwszy w programie Eda Sullivana w Nowym Jorku. Muzycy wykonali dwie piosenki Around and Around i Time is on my side. Po tym, jak już w studiu wybuchło zamieszanie, Sullivan powiedział: obiecuję, że już nigdy nie pojawią się w tym programie. Mimo tego w latach 1965-69 Stonesi jeszcze 5 razy wystąpili w tym telewizyjnym show. Teraz natomiast ze swojej najnowszej płyty Hackney Diamonds. Miniony piątek miała miejsce wielka premiera nowej płyty Hackney Diamonds zespołu The Rolling Stones. Angry to utwór, który pilotował wydawnictwo na singlu. 19 lat temu, w wieku 65 lat w stolicy Peru, zmarł słynny prezenter BBC John Peel. Peel był jednym z najdłużej pracujących DJ-ów BBC i to on jako pierwszy przedstawił Brytyjczykom takich wykonawców jak The Ramones, Roxy Music, Rod Stewart, Blair czy The Sex Pistols. Był również znany jako organizator tzw. Peel Sessions, specjalnych występów, w których muzycy na żywo grali swoje piosenki w radiu. W roku 1944, 25 października urodził się autor tekstów, wokalista i multiinstrumentalista John Anderson. W latach 68-80 i 83-2004 był członkiem zespołu Yes. W roku 1950 na świat przyszedł Chris Norman, wokalista zespołu Smokey. W roku 84 Katy Perry, a w 61 Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers od 1988 roku. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall, young tough girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel. 'Cause with the birds I'll share this. Share this lonely view.

młodość ma swoje prawa. Tego stwierdzenia, to stwierdzenie właściwie pada z reguły z ust ludzi zdecydowanie starszych. Ma w sobie trochę usprawiedliwienia, trochę nadziei. Tam sięga, gdzie wzrok nie sięga, łamczego rozum nie złamie młodości, orla twych lotów potęga, jak piorun twoje ramię. Tak zachęcał Adam Mickiewicz w odzie do młodości tych młodych ludzi do czynu, ale drodzy Państwo, inspiracji jest w świecie wiele. Czas na utwór, który niewątpliwie jest inspirowany tym oto poematem Tam, gdzie nie sięga wzrok, czyli Anna Maria Jopek Pat Metheny. Time I'm mistaken for, and I knew a heart would break. cut it as a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Do kin powróciła Różyczka w kontynuacji losów znanych bohaterów granych przez Magdalenę Boczarską i Roberta Więckiewicza. Pojawiają się i nowi, bo tym razem fabuła opowiada o naszej współczesności. Jednego z nich zagrał Mateusz Banasiuk. Z aktorem rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. Czy z dużą łatwością wszedłeś w kontynuację historii znanej nam z Różyczki? Bo tutaj jesteśmy już w naszej współczesności. Odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Dlatego, że miałem wrażenie, że wskakuję w rozpędzony pociąg. Kiedy przyszedłem na mój pierwszy dzień zdjęciowy, ekipa już była w trakcie kręcenia filmu, więc byłem nowy. Już nie mówiąc o tym, że wielu z nich spotkało się przy tworzeniu pierwszej części Różyczki. Na szczęście wszyscy przywitali mnie bardzo serdecznie i robili wszystko, żebym poczuł się dobrze, dzięki czemu mogłem swobodnie realizować założenia, które gdzieś tam ustaliliśmy z reżyserem Janem Kidawą-Płońskim. No tak, ale był ten wątek prywatny, bo jednak najważniejsza w Różyczce i tej pierwszej, i drugiej jest bohaterka grana przez Magdalenę Boczarską. To chyba powodowało, że było ci łatwiej wejść do tej jednak już w dużej części pewnie ukształtowanej i dobrze sobie znanej grupy ludzi. Oczywiście, że tak, bo Magda żyła tą rolą już od wielu miesięcy, rozmawiając z reżyserem o tym, jak wyobraża sobie rolę, którą ma do zagrania, więc ja też chcąc, nie chcąc byłem gdzieś tam w tej historii. Później dołączyłem do obsady. Dzięki temu jeszcze bardziej zaangażowałem się w temat, ale oczywiście łatwiej gra się z osobą bliską przez to, że my możemy rozmawiać bez ogródek, przez to, że my możemy być ze sobą szczerzy. I pomagać sobie po prostu. Pomagać sobie. Uh-huh. Grać wspólnie do jednej bramki. Mimo, że gramy trochę nie na siebie. Każdy z nas ma do załatwienia inny temat, mimo, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko siebie. Główna bohaterka to osoba robiąca wielką karierę polityczną. Ty grasz jej asystenta. Który marzy o wielkiej karierze politycznej. A no właśnie, i myślę, że to było też ciekawe aktorskie wyzwanie dla ciebie, bo Ryszard to jest taka postać niejednoznaczna, czyli ktoś, kogo chyba do tej pory specjalnie nie miałeś szansy zagrać. No nie, i podoba mi się, że reżyserzy coraz częściej powierzają mi takie dwuznaczne role. Zagrałem człowieka bardzo ambitnego, nawet trochę za bardzo. Tutaj w pewnym momencie zapomniałem trochę, co jest ważne, o co powinienem walczyć i za bardzo skupiłem się na takich własnych, osobistych ambicjach. Ważne jest to, że możemy już zobaczyć Różyczkę 2, która z jednej strony przyniesie na pewno dużo rozmaitych refleksji na temat naszej współczesności, ale przede wszystkim myślę, że utrzyma nas w napięciu i przyniesie dużo pozytywnych kinowych doznań. No tak, na to bardzo liczę, bo to jednak jest kino, to jest film. I tu o to chodzi, żebyśmy uzyskali u widza jakieś emocje, żeby to napięcie było odczuwalne, mimo tego dystansu, który jest między ekranem a widzem. Chcemy, żeby ten widz był wciągnięty do naszej opowieści, utożsamiał się z bohaterami. Trochę tutaj są wymieszane różne style i gatunki. Bo z jednej strony to jest taki thriller psychologiczny, z drugiej strony thriller polityczny. Ludzie chcą oglądać takie mięsiste historie, chcą podejrzeć, jak ten tajemniczy świat, w tym wypadku polityki, wygląda. Z Mateuszem Banasiukiem o jego roli w filmie Różyczka 2 rozmawiał Ryszard Jaśmiński. In the prison of life, alone in the darkness.